think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap on, baby. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100 se ascultă în exclusivitate la Kiss FM. Aveți clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro, cele mai difuzate hituri ale momentului în România, își dau rândul în RT100. Alături de voi, Andreea Berghea și colegul Dan Marcu din studioul de producție. Pe locul 100, Re-Entry, Martin Solveig și Kelly, Ready to Go. Ascultăm locul 99, Jennifer Lopez, nou intrată și în clasament cu Papi. Pe locul 99, Jennifer Lopez, Papi. Avem David Guetta și Sia Titanium pe 98. Pe locul 97 coboară Armin van Buuren și Nadia Lee, Feel So Good. Și avem Chris Meyer cu single nou, Back to Life, mai sus 3 locuri pe 96. Pe locul 95, Mihai Ristea, Sexy Eyes în coborâre. Ascultăm Rio pe 94, Turn This Club Around. Turn This Club Around. Romania Top 100 New Entry. Trendiest club around. Pe ultima parte a clasamentului, pe 94, a intrat Rio cu Turn This Club Around. Coboară Calvin Harris și Kelis. Bounce e pe 93, pe locul 92, I'm Not Tell Me Why, mai jos 10 poziții. Și ascultăm locul 91, Connector cu noul single, Take It Slow. Swiggly from the rapping and production. Ladies, you know how we're doing. Slow mo. You have to take it slow. Yeah, take it slow. Romania Top 100, new entry. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Girl, I'ma make you feel it. feeling sexy tonight. Girl, I'ma make you screaming all night. Girl, let me put my feelings down on the floor. Don't take a minute, take it slow, girl, girl. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing, take it slow. Take it slow, mama. Take it slow. That's what's up. Take it slow. Take it slow, mama. Hey, don't you take it easy. Connector și Raluca, de fapt, pe 91, Take It Slow, New Entry. Avem prima recapitulare, revenim cu primii 90. Better relax yourself. Number 100. Pe 90, Kelly Rowland, Down For Whatever. În coborâre, ascultăm Nadia Licu, Rapture, pe 89 în Romanian Top 100. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way. But you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, all my love waving.

Ina cu noul single Endless pe 86, săptămâna aceasta în RT 100. Giulia ocupă locul 85 cu Vorbe Goale, pe 84 Enrique și Ludacris Tonight, în jos Joe Jonas, Just in Love e pe 83, iar pe locul 82 Coldplay Paradise. Coboară Laura, Un vis e pe locul 81, iar noi revenim imediat cu o recapitulare plus primele 80 de locuri în România, în Top 100.